program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 października, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Krakowska prokuratura uznała, że areszt nie jest konieczny. Roman Polański przesłuchany po wniosku ze Stanów Zjednoczonych. Zamiast siedzieć w domu, jak chcą władze, jeździ na przejażdżki z przyjaciółmi. Amerykańska pielęgniarka odmawia podania się prewencyjnej kwarantannie po powrocie z Afryki. W tym serwisie także o nowym pomyśle na to, jak kierowca może się pozbyć punktów karnych. Nie chodzi o wywołanie efektu strachu, tylko apelowanie do rozwagi, do świadomości. Szczegóły za chwilę. Nie został aresztowany, nie ma też zakazu opuszczania kraju. Krakowska prokuratura przesłuchała Romana Polańskiego w związku z amerykańskim wnioskiem o tymczasowe aresztowanie reżysera. Artysta jest tam ścigany za gwałt na nieletniej popełniony 36 lat temu. W prokuraturze był Paweł Pawlica. Wizyta Romana Polańskiego w krakowskiej prokuraturze trwała bardzo krótko. Reżyser odmówił składania wyjaśnień i na ręce prokuratora złożył oświadczenie, w którym zadeklarował stawianie się na każde wezwanie śledczych i sądu. Podał również swoje miejsce zamieszkania, pobytu w Polsce oczywiście i podał również kontakt telefoniczny do siebie, jak i do swojego pełnomocnika. Także z tej strony każdy kontakt możemy w każdej chwili nawiązać. Dlatego, jak wyjaśnia Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury, śledczy prowadzący sprawę uznał, że nie ma konieczności aresztowania Romana Polańskiego czy zatrzymania jego paszportu. Polański wiosną chce kręcić w Polsce swój nowy film. Zdjęcia uzależnia jednak od wyjaśnienia swojego statusu prawnego. Ostateczną decyzję w sprawie wydania bądź nie reżysera do USA podejmie sąd lub minister sprawiedliwości. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wiele wskazuje na to, że kierowca MPK zasłabł. Takie są ustalenia policji w sprawie popołudniowego karambolu we Wrocławiu. Autobus komunikacji miejskiej najechał tam na sznur samochodów czekających na zielone światło. Zderzyło się aż 10 aut. Ranne zostały 4 osoby. Na szczęście nie groźnie. Wśród poszkodowanych jest kierowca autobusu, przyznaje rzeczniczka MPK Agnieszka Korzeniowska. Kierowca, z którym przez chwilę rozmawialiśmy, który jest oczywiście w szoku, nie potrafił wytłumaczyć tego, co się wydarzyło. Powinien był zjechać na zatoczkę autobusową, natomiast nie zmienił pasa ruchu na skrajny, tylko jechał środkowym pasem, wjeżdżając w stojące przed światłami samochody. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale samochody są mocno zniszczone. Tak zdarzenie opisuje kierowca jednego z rozbitych pojazdów. Słyszałem i poczułem serię uderzeń. To były 3 mocne uderzenia z tyłu do przodu, odbicie od przodu, znowuż uderzenie od tyłu, wybuchy mi poduszki w środku, więc cała sytuacja trwała kilka sekund. Jak widać, auto jest skasowane zupełnie. Kierowca autobusu jechał już do zajezdni. Po całym dniu pracy w środku nie było pasażerów. Ze szpitala została wypuszczona, ale w domu też nie zamierza poddać się kwarantannie. Amerykańska pielęgniarka, która zajmowała się w Afryce chorymi na gorączkę krwotoczną, odmawia przebywania w odosobnieniu. Kobieta przekonuje, że jest zdrowa i że władze nie powinny ulegać terrorowi strachu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 33-letnia pielęgniarka Casey Hickox od początku sprawiała kłopoty władzy. Kiedy po powrocie z zachodniej Afryki została odizolowana w namiocie na lotnisku Newark, zagroziła, że skieruje sprawę do sądu. Groźba poskutkowała. Gubernator New Jersey wypuścił ją na wolność i wróciła do rodzinnego Maine. Władze tego stanu poprosiły ją jednak, by poddała się dobrowolnej kwarantannie w domu. Zagroziły, że jeśli tego nie zrobi, to zdobędą nakaz sądowy. Pani Hickox sprzeciwiła się także temu ultimatum. Jestem zdrowa. Możecie mnie objąć i uścisnąć moją dłoń. Nie ma mowy, że zarażę was ebolą. Tak mówiła do dziennikarzy, po czym wsiadła na rower i pojechała wraz z narzeczonym na wycieczkę. Pielęgniarka mówi to, co eksperci, że dopóki nie ma objawów eboli, nie może nikogo zarazić. Przekonuje, że skoro zgodnie z wiedzą naukową nie stanowi zagrożenia, to nie ma podstaw do ograniczenia jej wolności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rozmowa ze skazanym, sposobem na pozbycie się punktów karnych to nowy pomysł Służby Więziennej, Policji i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Kierowcy, którzy złamali prawo, będą musieli wysłuchać opowieści osoby skazanej za zabójstwo na drodze, informuje szef stołecznego WORD-u Dariusz Szczegieł. Nie chodzi o wywołanie efektu strachu, tylko apelowanie do rozwagi, do świadomości, tak, że mogą się miejscami ci panowie zamienić i oby to nigdy nie nastąpiło. Do tej pory punkty można było zredukować po rozmowie z psychologiem i policjantem i jak mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, to niewiele dawało. Czasami psychologowie spotykają się twarzą w twarz z osobami, które raz na pół roku odpisują sobie punkty karne. Czasami, no niestety, nie wyciągają z wniosków z lekcji, które pobrali 6 miesięcy wcześniej. Dziś pierwszy rozmawiał z kierowcami Tomasz Pawlak. Spowodowałem wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Jechałem zaledwie tam, można powiedzieć, 30-40 km za dużo. Nie zdawałem sobie sprawy z tego. Jadę, spieszy mi się, bo spóźniłem się, bo chcę nadrobić te parę minut, zwiększam prędkość. To jest ułamek sekundy. Kobieta wbiegła mi na pasy. Piękny, słoneczny dzień, godzina 10. Niestety. Chętnych, by redukować punkty karne, nie brakuje tylko w Warszawie. Co tydzień w specjalnych kursach bierze udział 60 osób. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Ostre strzelanie w Poznaniu. W meczu Lecha z Jagiellonią Białystok na początku drugiej połowy mamy remis 2-2. Stawką tego spotkania jest ćwierćfinał Pucharu Polski. Co ciekawe, Lech wyszedł na prowadzenie już w ósmej, nie minucie, lecz sekundzie. Gola dla kolejorza strzelił wówczas Zaur Sadajew i było to historyczne trafienie, bo nikt do tej pory w Lechu tak szybko bramki nie zdobył. A Jarosław Bieniuk, doceniony przez zawiadujących Lechią Gdańsk, po tym jak z powodów rodzinnych zakończył sportową karierę, dostał z klubu propozycję, by pełnił rolę pełnomocnika zarządu do spraw sportowych. Raul González odnalazł się tymczasem w Stanach Zjednoczonych. Ikona światowego futbolu ma być piłkarzem New York Cosmos, obecnie zespołu drugoligowego, ale z dużo większymi aspiracjami. Raul ma się też zająć młodzieżową akademią zespołu i w pełnym wymiarze oddać się temu zajęciu po zakończeniu kariery. Całe zamieszanie skomentował niczym Amerykanin. Wierzę w wizję tego klubu i jestem podekscytowany, że będę częścią tego projektu. Sezon kolarzy górskich zakończył się już jakiś czas temu. Maja Włoszczowska zaczęła go nie najlepiej, potem było już dobrze, by na koniec pech znów pokrzyżował jej szyki. Przebita opona nie pozwoliła jej stanąć na podium w Mistrzostwach Świata. Co się odwlecze, to nie uciecze, zdaje się jednak mówić Włoszczowska, myśląc o planach na Mistrzostwa w przyszłym roku. Bardzo bym chciała powalczyć przede wszystkim o tęczową koszulkę Mistrza Świata, bo to jest największa magia w naszej dyscyplinie sportu i bardzo bym chciała jeszcze przynajmniej raz w swojej karierze, mam nadzieję, że i więcej, bo póki co jeszcze kariery nie kończę, tej magii zaznać i założyć tęczową koszulkę Mistrza Świata. Serwis sportowy zakończymy tenisem i wygraną Katarzyny Peter w chińskim Ningbo z tenisistką gospodarzy i Fan Xu. Kasia zwyciężyła do 4-1 i w ćwierćfinale spotka się z kolejną Chinką Sai Sai Zheng. Przed nami dość pogodny i ciepły weekend, tyle że noce już chłodne. Dziś w nocy w całym kraju silne mgły, które miejscami ograniczać będą widoczność do 100 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum i do 6 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, choć rano jeszcze mglisto. Temperatura od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 8 minut po 19. Elżbieta Malinowska, Rama Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Cantrell. Dziękujemy Państwu. Ekipa popołudniowa mówi do usłyszenia. I dobry wieczór ekipie wieczornej. Dobry wieczór. Dobry wieczór jednoosobowej. Agnieszka Szydłowska, nie martwi Cię trochę to, że w tym pomieszczeniu nie ma okien? I martwi mnie i klamek to też nie ma? Martwi mnie także fakt, że kiedy mówiłeś o wschodzie i zachodzie, to patrzyłeś się na mnie tak jakoś znacząco, tylko że nie zdążyłam się zorientować, czy kojarzyć się ze wschodem, czy z zachodem. A, zastanów się, nie, dobrze. Ty mi się ze słońcem kojarzy po prostu. No pięknie. Klasa, nie? Tak, on czasami bywa tandeciarzem, a dzisiaj błysnął. O. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na najnowszy, lepszy pod każdym względem iPhone 6 z wyświetlaczem Retina HD 4,7 cala już od 2949 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. The grocery store was pound with drops. day killed your mind. Don't worry, girl, 'cause I got this man, and we got a deal, and he said he can't keep me safe, and away from it all. To oficjalnie dobry wieczór. Rozpoczynamy jedyne w tym tygodniu wydanie programu alternatywnego. Rozpoczęliśmy je od spotkania z zespołem, który nazywa się Eric Shoves Them in His Pocket, a oni ruszają w trasę koncertową. Gdyby ktoś chciał się spotkać z nimi na żywo, przypominam, debiutancka fantastyczna płyta ukazała się jakiś czas temu, to trasa cała koncertowa startuje 6 listopada w Łodzi, w Domie, a potem wszystko biegnie kolejnymi datami, między innymi Kołobrzeg, 7 listopada, 8 Sopot. Na profilu zespołu oczywiście dokładne daty i miejsca, także dalsze, bo tych koncertów jest znacznie więcej niż 3. A propos ekipy programu alternatywnego, to rzeczywiście dzisiaj jestem sama, Bartek Gil daleko, daleko, daleko, ale to nie oznacza, że jestem osamotniona, także dlatego, że w naszym studiu pojawiać się będą goście. Po 20:00 Mary Komasa. Mam nadzieję, odkryje nam trochę na swój temat, bo jest, myślę, tajemniczą dla wielu osób dziewczyną, artystką, której muzyka od czasu do czasu pojawia się także na naszej antenie. Mary dzisiaj przyjdzie i posłuchamy przed premierą jeszcze nagrań z nadchodzącego debiutu. Ten debiut zaplanowano na początek 2005 roku, a do godziny 20:00 także będzie się działo. Przede wszystkim gitary, zaproszenia na koncerty i myślę, że to jest wszystko powiedziane w takim dobrym skrócie. The Best Day, tytułowe nagranie z nowiutkiej płyty Thurstona Moora. Tytułowe nagranie pojawiło się na naszej antenie, a także widać je już na stronie polskieradio.pl/trójka. Jeżeli chodzi o artystów, to tak samo jak z każdym innym człowiekiem, są tacy, z którymi można rozmawiać na wiele tematów, są tacy, którzy mają obsesję na jakimś konkretnym detalu i wiadomo, że można z nimi rozmawiać tylko na przykład o programach do edycji dźwięku. No, są też tacy, którzy w ogóle nie chcą rozmawiać i niezależnie od tego, czy mają coś do powiedzenia, czy nie, trzymają te wszystkie treści dla siebie i pielęgnują u siebie w głowie. Natomiast od czasu do czasu zdarza się taka okazja, że można usiąść z mikrofonem naprzeciwko kogoś, z kim naprawdę można porozmawiać. I taka sytuacja zdarzyła mi się dzisiaj około południa. Tak naprawdę tuż po samym południu dzwony biły w niedalekim kościele, kiedy w holu hotelu czekałam na nadejście naszego gościa. To jest ważne, bo na płytach tego zespołu dzwony bardzo często słychać, a na Angel Guts słychać je bardzo wyraźnie. To jest taki człowiek, z którym naprawdę można rozmawiać o sztuce, o artystach. Dzisiaj tylko krótki fragment tej rozmowy, w którym zacznie od tego, że określi dwa najważniejsze punkty w swoim życiu. Dwa najważniejsze spojrzenia. Z jednej strony muzyka, której podporządkował całe życie i swoje emocje, sposób wyrażania siebie, a z drugiej strony... To me they're equally significant. I mean, I couldn't really get through my life without working on music. I mean, I organize all my emotionality around it. But again, the point of doing it is to attempt to put something in the world that someone could get something out of. So for me, they couldn't exist separately, or they couldn't exist without the other. Ale z drugiej strony, coś, czego nigdy nie można stracić z oczu, trzeba o tym zawsze pamiętać, że robi się, kreuje się w takim celu, aby ludzie, którzy będą odbiorcami, w tym przypadku muzyki, mogli coś z tego wynieść, aby mieli szansę sprawdzić, czy w tym przypadku muzyka jest dla nich ważna. Te dwie perspektywy, czyli wewnętrzna, artysty, który chce siebie wyrażać, i zewnętrzna, odbiorcy, który ma szansę przeżyć coś dzięki tej sztuce, są dla naszego gościa bardzo ważne. Gość teraz przedstawi się sam. Hi, this is Jamie from the band Shushu. Jamie Stewart, a zespół Shushu dzisiaj już gra w Warszawie swój koncert po 22 w Kafe Kulturalna. Za chwilę będziemy mieli na ten koncert zaproszenia, wcześniej jednak kilka minut rozmowy z samym Jamie. There is no right, there is no wrong, in why we live, there is only wrong, so radical, to strive for nothing, and I don't care anymore. Creature into whose calves the poison flows. When it is wondrous, it makes us whole. To force a hammer and the nail through its soul. Journey to the end of the night. Am I alright? Do I look alright? Amerykański zespół Shushu ponownie w tej części świata, ponownie w tej części Europy. Dzisiaj koncert w Warszawie. Chwilę temu Jamie zagrał eksperymentalny set osobiście sam w Bolonii. Zapytałam, czy dziś wieczorem ponownie będzie eksperymentował. This is a regular full band show. My bandmate Shana Dunkelman arrived from Berlin this morning and we'll be playing a set of songs from our earlier records and then a lot of songs from our latest record. Wieczorny koncert to koncert pełnowymiarowy. pomiarowy. Shayna Dackelman przyleciała już dzisiaj rano z Berlina, tak więc są w komplecie. No i to, co będą prezentować, to stałe podejście do tego typu koncertów, czyli wybór piosenek od tych płyt najstarszych po płyty najnowsze. A propos najnowszych, to całkiem niedawno słuchałam albumu Angel Guts dosyć głośno, przyznaję, tutaj u nas w radiu. I nie powiem kto, ale zapukał do drzwi kolega i zapytał się, czy rzeczywiście sprawia mi przyjemność słuchanie takiej muzyki, bo nie jest to muzyka łatwa. Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z już może sobie wyobrazić, a każdy, kto nie miał, mógłby też przez różnego rodzaju industrialne połączenia muzyki rockowej właśnie z tym, jakie dźwięki można do muzyki włączyć, tworząc klimat bardzo, bardzo mroczny. Może w ten sposób naprowadzić się na trop tego albumu, a najlepiej po prostu tej płyty posłuchać. W każdym razie to pytanie, być może naiwne, doprowadziło mnie do być może także naiwnego, ale jednak ważnego pytania, które można skierować do artysty, a mianowicie jaka jest rola artysty? Czy artysta, kiedy nagrywa płyty, powinien myśleć o tym, aby sprawiać swoim odbiorcom przyjemność, aby uprzyjemniać im czas. Na co Jamie odpowiada, że oczywiście to zależy przede wszystkim od zespołu, od ludzi, którzy tworzą, ale my, kiedy nagrywaliśmy ten album, kierowaliśmy się wyłącznie wewnętrzną potrzebą i tymi powodami, które były naszymi osobistymi intencjami. Sens, jaki ten album ma dla nas, nigdy nie pokryje się z tym sensem, z tym znaczeniem, jaki może mieć dla odbiorców. Well, I don't really think it's the position of the band to decide that. I mean, we made a record that is a record that means something very personal and very specific to us, but it's not important to us in any way that the meanings that we find in it are the same meanings that somebody else would find in it. I mean, I appreciate that you listen to it, but I would hope that if you find anything in it, it would be something that is individual and significant to you, and but doesn't necessarily reflect what our specific our personal intent was in the first place. No więc rzeczywiście tak jest, że nigdy nie pokryją się ani te intencje, ani te sensy, ani te znaczenia, które artysta ma przy nagrywaniu płyty, ale wdzięczny jestem zawsze, kiedy ktoś słucha naszych płyt i tak naprawdę cieszę się, czy też wiem, jak niesamowitą przygodą staje się fakt, w którym obcy człowiek pod wpływem nagranej przez nas muzyki odkrywa coś istotnego, znajduje w tej muzyce coś ważnego dla siebie, więc tak naprawdę, choć nie ma szansy, abyśmy mieli identyczne intencje, aby to samo było dla nas ważne, to przyjemność, czy też wartość tych odkryć pod wpływem muzyki jest równoważna. Jest coś takiego w przestrzeni dla słuchaczy, czyli w uwzględnianiu słuchaczy, kiedy tworzy się album, co znowu może prowadzić do tego, że artyści podlizują się, chcą się przypodobać. Tutaj można byłoby długo rozmawiać o tym, jak świetnie sporządzono show biznes wokół muzyki popularnej. Tej muzyki popularnej, która robiona jest wyłącznie w oparciu o reakcje, nieomal badalne reakcje ludzi na konkretne dźwięki. Muzyki, która ma się zawsze spodobać, jest specjalnie wypreparowana. Czy kiedykolwiek przyszło do głowy zespołowi Jamie'ego, a tak naprawdę jemu, bo to on od zawsze ten zespół tworzy, aby właśnie z takich możliwości skorzystać. Jamie odpowiada, że pracując nad każdą płytą ma nadzieję, że uda się wywołać jakąś reakcję u słuchaczy, natomiast nigdy jeszcze nie przyszło mu do głowy, aby wymyślać, jaka ta reakcja mogłaby być. Any record that we would make, we're hoping that somebody gets something out of it. We're definitely making a record for someone to listen to and to have what we hope would be some sort of significant reaction to. But what that specific reaction is, we hope would be something that is personal for them. It's very, very much about attempting to make something for somebody else. But what that reaction is not really our place to try to foist on someone else. Nigdy nie przyszłoby nam do głowy zmuszać kogokolwiek do konkretnych reakcji. Dlatego też nawet nie próbujemy przewidywać, na czym one mogłyby polegać. Na tym nasza praca polega. No i szczerze mówiąc, to wszystko, co wiąże się z nagrywaniem albumów, ale przede wszystkim koncertami w przypadku Szyszu, to jest doświadczenie trudno opisywalne. Tego trzeba spróbować, to trzeba przeżyć. Za chwilę będę miała zaproszenia ostatniej szansy dla tych, którzy na przykład chcieliby się dzisiaj w Warszawie wybrać do Kafe Kulturalne. Tylko jeszcze jeden krótki fragment z rozmowy z Jamie'em Stewartem z zespołu Shushu. Dzisiejsze czasy, czasy szybkie, czasy, w których wszystko bardzo płynnie się zmienia, zaczynając czasami od sytuacji tragicznych, jak konflikty zbrojne, zmiany granic, po otaczający nas sprzęt, to wszystko, co się wiąże z komunikacją, z przepływem informacji, powoduje, że trudno jest ująć rolę artysty, czy też rolę sztuki w takim świecie, który cały czas się zmienia, w którym każdy może robić zdjęcia, każdy może robić filmy, każdy może przy pomocy programów różnego rodzaju nagrywać muzykę. Zapytałam Jamie'ego o to, czy zastanawia się przede wszystkim na tym, jak artysta miałby się odnaleźć w tym świecie i przede wszystkim kim jest. Jamie odpowiedział, że to prawda, żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko się rozmyło i zamuliło. Natomiast nie wydaje mi się, aby na tym etapie udało się w naszych społeczeństwach zdefiniować rolę sztuki czy rolę artysty w sposób jasny i klarowny. Cały czas jesteśmy w procesie. Uczymy się nowych technologii, uczymy się metod komunikacji, a to przecież radykalnie zmienia stosunki między nami. It seems to be at a point of flux right now. I don't think that there is a really clear role for it in society at this moment, but I think that as people become more adapted to the sort of radical advances in technology and radical advances in communication and radical advances in connectivity between, you know, societies all over the world, as we become more connected to each other, I think that the role of art will become more clear. As we become more used to being that connected to each other, it will become more clear. But right now things, you know, as you've noted, are changing so quickly, I think it's difficult for people to really understand exactly what its role in society is right now. Oczywiście jest szansa, że w pewnym momencie, kiedy ten postęp stanie się tak mocno częścią naszego życia, że już nauczymy się tych wszystkich nowych metod komunikacji i zamiast mówienia o samych metodach komunikacji, rzeczywiście porozumiemy się z innymi ludźmi, nawiążemy z nimi relacje, to wtedy być może przyjdzie taki czas, aby na nowo klarownie zdefiniować rolę, w tym także rolę artysty i sztuki w tych dziwnych czasach, w których żyjemy. Natomiast teraz wydaje się to wszystko niemożliwe. I każdy właściwie musi odpowiedzieć na to pytanie sobie sam. Nie będę więcej dotykać takich tematów. Zapraszam na koncert. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał, to mogę oddać w dobre ręce podwójne zaproszenia na dzisiejszy występ Shushu w Warszawie. A do rozmowy z Jamie'em Stewartem z całą pewnością wrócimy. Choć dalsza jej część jest jeszcze bardziej o sztuce, o różnych akcjach artystycznych, w których bierze udział. Get up or look up. same all the time. Lie and wait, it could stop again like a bee. It will die when it stings you once and its small bee's head will fall. Szyszy dziś wieczorem w Cafe Kulturalna w Warszawie. Nagrania oczywiście ze starszych płyt, jednak Angel Yacht's Red Classroom to nie jest album na ten moment. Bo to jest na przykład doskonały moment, aby słuchać szant, prawda? Pod warunkiem, że Pablo Paweł je śpiewa. Kołysanie znośne, nie sztorm i nie flauta. Wypadają włosy za którąś z burt. Burdy się zdarzają, większość niewinne. Ni to pod prąd, ni to zdając się na nurt. Jeszcze nie hurt, bo ważny czasem detal. Jeszcze błyszczą oczy, choć dioptrii mniej. Odrząd z wulkanów odpalamy peta. Boże, mych błędów w opiece mnie miej. Pół naprzód, bo tyle pary pod kotłem. Pół naprzód, bo przynajmniej jest para. Pół naprzód, bo choć pewna jest topiel, do ostatniego haustu wypada się starać. Nie mamy żadnych rad dla żadnych pokoleń, bo pokolenia to czarci chwyt. Czasem najlepiej smakuje połówka. We wszystkich znaczeniach połówka jest git i jeszcze tylko, by widzieć w jej wzroku, że się posiada wyporność jako taką i żeby nie wpadać za często w oko pełnym pewności wszystkiego rodakom. Pół naprzód, bo tyle pary pod kotłem. Pół naprzód, bo przynajmniej jest para. Pół naprzód, bo choć pewna jest topiel, do ostatniego haustu wypada się starać. A reszta w pamięci jak suchar na zgubę. Gdy ty jesteś zgubą i łechce cię głód. Wszystko i nic w tym rejsie na próbę. Za ekscytację głuche chroboty, chrobocze coś zawsze o kadłubu spód. Z lewiatana korpo zrobili przedsiębiorcy. Z krakena animację zdjął Hollywood. Na jutro na potłuczone zawsze i na znikające teraz. Pół naprzód, pół naprzód, bo tyle pary pod kotłem. Pół naprzód, bo przynajmniej jest para. Pół naprzód, bo choć pewna jest topiel, do ostatniego haustu wypada się starać. Płyta tylko, mała płyta, 8 nagrań, ale dużo pięknych przeżyć. Pablo Paweł u nas w nagraniu Carlos. Teraz dwa nagrania połączone pewną nutą, która być może pomiędzy nimi przebiega. Z całą pewnością to pierwsze jest nowiutkie, jeżeli chodzi o twórczość duetu Rebeka. Shotgun Billy, good shit. C-string Sally, what the hell? If that don't please you, it's just as well. Come on, don your doggy collar, bet your bottom dollar. Come on, take your bra and panties up, get your seat belt, Donna. Pardon, Mrs. Dolly, pardon, Donna, Lisa, turn me on. Bet your bottom dolly, rotten dollars, all I got's to spend. Introduce you to one of my friends. Oh, really? I think you're gonna like her, Billy. Oh, she's a girl? I don't know about this. Yeah. She's a topless dancer, lad. What? Come on now, don't be frightened. Hi, Billy. How do you like the number one strip club in L.A.? It's okay, I guess. Yeah, that's right. Yeah, I'll take it from here. Na którą trzeba poczekać. Ario Pink zaplanował premierę najnowszego albumu zatytułowanego jakże lekko i uroczo Pom Pom na 17 listopada. Wcześniej był już 3 nowa muzyka od duetu Rebeka, a potem Rebeka startuje w trasę koncertową po Polsce. Z tego co pamiętam także zaczynają 6. Także po Eric Shofsdam In His Pocket zaczynają 6 listopada swoją trasę też. Agnieszka Obszańska zwarta i gotowa. Oto ona. Jak mówić o mieście? O napięciach, podziałach, problemach, ale też tętniącym w nim życiu i jego krwiobiegu. Nie zawsze oficjalnym, ale też oddolnym, alternatywnym? Teren. Kultura. Od lat robi to Festiwal Projektowania Miasta Warszawa w Budowie. i robi to dobrze. Tym razem hasłem wywoławczym jest Miasto Artystów, bo to im oddajemy głos. Przez ostatnie edycje zajmowaliśmy się takimi sprawami jak partycypacja, architektura, obecność architekta w mieście. W tym roku postanowiliśmy zająć się artystami i obecnością artystów w mieście, dlatego że Warszawa jest takim miastem w Polsce, w którym jest prawdopodobnie najwięcej artystów. Mówi Arek Gruszczyński. Są najważniejsze instytucje kultury, jest najwięcej galerii komercyjnych, bardzo silne środowisko artystyczne, więc postanowiliśmy zająć się artystami też, żeby pokazać samych artystów, nie tylko ich pracę, które możemy oglądać w Warszawie, ale też problemy, które dotyczą artystów, ale też to, w jaki sposób artyści kształtują miasto. Festiwal Warszawa w budowie trwa i wychodzi poza instytucje, w przestrzeń miasta. W programie warsztaty, spacery, wykłady i pokazy filmów. Ale trzonem festiwalu jest 5 wystaw. Wśród nich Twoje miasto to pole walki. Wystawa, którą naprawdę warto zobaczyć w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. W miejscu, które w okresie na przykład dwudziestolecia międzywojennego było synonimem luksusu. Rodzina Jabłkowskich nazywała to miejsce magazynem zadowolonych Polaków, zadowolonych mieszkańców. Ja umieściłem tę wystawę celowo w takim miejscu, trochę przewrotnie, żeby w tym miejscu, które miało być takim polskim Harrodsem czy polską galerią Lafayette, pokazać też trochę inną stronę. I ta wystawa ma swoich trzech właściwie bohaterów. Mówi Stanisław Ruksza. Pierwszym bohaterem jest miasto, ale miasto, które nie jest takim przyjemnym łożyskiem, w którym jest nam tylko ciepło i w którym po prostu mościmy sobie nasze wygodne życie, ale które jest przestrzenią brutalnej negocjacji i która to negocjacja w ostatnich 25 latach transformacji i później skutków transformacji nam się bardzo silnie zwizualizowała. I to jest ten pierwszy bohater, miasto. A kto jest drugim? Drugim bohaterem jest artysta w systemie neoliberalnym, który nie jest oderwany od społeczeństwa, który nie jest autonomiczny i który wcale nie ma innych problemów niż to samo społeczeństwo. I artyści sobie bardzo późno, od 89 roku, uświadomili, że też mają brzuchy do nakarmienia i nogi do chodzenia i pozostałe części ciała i też to wszystko ich obchodzi i że bardzo późno się zbudzili, że w latach 90. byli takimi koryfeuszami zmiany pod kątem liberalizmu obyczajowego, ale kompletnie przespali ten moment, który dotyczył kwestii ekonomicznych. Kompletnie się tym nie zajmowali. I trochę tam, jak artyści stali się mikrofonem społecznym, poświęcamy tę wystawę po części. To jest na pewno też jeden z głównych tematów samej wystawy. Ale jest jeszcze trzeci element, który tworzy spójną całość. Mamy miasto, w nim artystów, ale dochodzą jeszcze ludzie. Tutaj pojawia nam się społeczeństwo jako część też widzialnej strony miasta. Stawiając w Warszawie w budowie artystów jako odpowiedzialnych za różne sposoby wizualne, musimy pamiętać, że oni właściwie nigdy nie byli jedynymi decydentami, czy nie byli odpowiedzialni za to, jak miasta wyglądają, ale byli jedną z wielu grup i są grupą coraz mniej znaczącą. I tutaj pokazujemy też, jak różne grupy społeczne się wizualizują i mamy trochę prac na wystawie, które pokazują sposoby tej wizualnej obecności poprzez różne grupy społeczne. Ja myślę, że to jest w ogóle taka terra incognita, żeby zbadać to na nowo, jak przez ostatnie 25 lat kto się w Polsce jak wizualizował. Jest trochę futurologii na wystawie. Zbigniew Libera prezentuje swoją nową pracę. To jest fałszywka Guardiana, jedna z jego prac, które są taką grą z mediami. Myślę, że jest wiele różnych wizualnych marzeń, które na wystawie udało się zwizualizować, albo przynajmniej życzeń. Jest kilka też takich nawiązań do różnego rodzaju, powiedzielibyśmy, zemsty ludu, począwszy od Michała Korchowca, który w swojej pracy nawiązuje do spektaklu Sprawa Jakuba S. i wbitych wideł w studium kapitalizmu. Więc jest trochę, myślę, takich życzeń, które są warte zastanowienia i może sztuka pozwala nam je zwizualizować. A sprawdzimy to, zaglądając na wystawę Twoje miasto to pole walki. Jedną z pięciu na festiwalu Warszawa w budowie. Ale propozycji jest znacznie więcej. Festiwal Warszawa w budowie trwa do 9 listopada. A więcej znajdziemy na stronie www.artmuzeum.pl. Agnieszka Opszańska. A na naszej antenie z nowiutkiej płyty? O, teraz tak ładnie już nie zagra, jak chciałabym to zrobić świadomie. Na naszej antenie z nowiutkiej płyty Tarwater. fade away. Still she managed to try a small smile. When she came back, she shook her head in wonder. I wasn't looking for a channel. I was playing back a tape. I wasn't looking for a channel. What channel are you trying to get? Almost me. Design me a fan and take me to a snow show in your head. It's almost midnight, so try to smile and play back the tape. Duet Tarwater, nowa płyta, która nadeszła, Adrift, to tytuł albumu, 13 utworów, a na okładce pusta płyta, czy pas startowy lotniska Tempelhof. Teraz to lotnisko może się inaczej kojarzyć na przykład z muzyką, na przykład z festiwalem, no bo tak już jest, że często miejsca zmieniają swoje przeznaczenie. Stare zajezdnie MPO stają się teatrami, stare lotniska wykorzystywane są jako miejsca dla festiwali, koncertów muzycznych i tak dalej, i tak dalej. Teraz nie o starości jednak, ale nagranie z najnowszej płyty artysty, który jest dojrzałym człowiekiem, ale za to dojrzewa na naszych oczach i myślę, że wychodzi mu to całkiem nieźle. Tricky. Sundown, she makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? And I feel run down. She breaks the love down. I feel the real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my when you talk loud. Don't want to put you down. If you're all mine now, can